กาสเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปประเทศศรีลังกาซึ่งจะว่าไปมันก็เหมือนกับการไปกลับไปยังต้นฐานของพุทธศาสนาในบ้านเราจริงๆต้นฐานของพุทธศาสนาในบ้านเราก็มีหลายต้นฐานนะต้นฐานแรกก็ประเทศอินเดียนะอย่างที่เราทราบว่าพระเจ้าโศกนะก็ได้เผยแผ่พุทธศาสนาด้วยการส่งพระอรหันต์ไปในหลายแห่งหลายที่รวมทั้งที่สุวรรณภูมิพระสุวรรณอุตตระก็มาประกาศศาสนาที่สุวรรณภูมิสุวรรณภูมินี้ก็เชื่อเป็นบริเวณเมืองไทยอาจจะรวมไปถึงพม่านั่นก็ประมาณ 2,300 ปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเผยแผ่พุทธศาสนามาเป็นระลอกระลอกอย่างเช่นอีสานบ้านเรานี่ก็ได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนาแต่ยุคสมัยทวาราวดีพันกว่าปีที่แล้วอันนั้นก็เชื่อว่าคงจะมาทางสายอินเดียหรือว่ามาทางสายพม่าภาษาทางมอญมันมีอักษรมอญอยู่ในแถวนครปฐมอะไรอันนั้นก็พันกว่าปีที่แล้วเจ้าพุทธศาสนาที่เรารู้จักกันจริงๆหรือที่โดดเด่นในเวลานี้นะมันมีต้นฐานมาจากประเทศศรีลังกาอย่างที่พูดเมื่อวานว่าพุทธศาสนาที่เรารับมานี่มันเป็นแขนงที่เรียกว่าลังกาวงถ้าเราศึกษาภาษาพุทธศาสนาก็จะรู้ว่ามีหลายเวอร์ชันมากมีหลายกระแสมีหลายนิกายเฉพาะเถรไม่มีใช่มีเฉพาะแต่เถรวาทมหายานก็มีเถรวาทก็มีหลายแขนงหลายสายที่มีอิทธิพลมากที่สุดเวลานี้ก็คือลังกาวงศ์ซึ่งก็ต้นฐานก็มาจากประเทศศรีลังกาพระไทยสมัยก่อนนี่ถ้าไปบวชที่ประเทศศรีลังกาหรือไปเรียนที่ประเทศศรีลังกาก็ถือว่าโก้มากเหมือนกับว่าสมัยนี้ไปเรียนที่อเมริกาเพราะว่าลังกานี่ก็ถือว่าเขารักษาพุทธศาสนาแบบเถรวาทไว้ได้อย่างสมบูรณ์พระไตรปิฎกอรรถกถาทั้งหลายที่เราศึกษากันในเวลานี้ในตามวัดวาอารามมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็เขียนกันที่ประเทศลังศรีลังกาอรรถกถาที่เราเรียนมานี่ของเดิมเป็นภาษาสิงหลพระธรรมโกศาจารย์ก็แปลเป็นภาษาบาลีที่จริงก็ไม่ได้แปลทีเดียวเรียกว่ารวบรวมเลือกสรรตัดตอนแล้วก็เพราะมันก็มีทั้งที่ขัดแย้งกันทั้งที่ไม่ตรงกันท่านก็ต้องมานั่งเลือกสรรแล้วก็สุดท้ายก็แปลเป็นภาษาบาลีแม้แต่พระไตรปิฎกที่จารึกกันเป็นลายลักษณ์อักษรก็ประเทศศรีลังกานั่นแหละพระไตรปิฎกที่เป็นลายลักษณ์อักษรฉบับแรกนี่ก็เขียนด้วยอักษรสิงหล ป็นภาษาบาลีก็จริงนะแต่ไม่ใช่เขียนด้วยภาษาอื่นเขียนด้วยภาษาสิงหลมีการจารึกครั้งแรกก็ที่ประเทศศรีลังกาเมื่อประมาณพ.ศ.400กว่าๆเพราะฉะนั้นนี่จะเรียกว่าลังกานี่เป็นต้นทานเป็นแหล่งกำเนิดนะของพุทธศาสนาในเมืองไทยอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้การไปประเทศศรีลังกานะก็เหมือนกับการไปย้อนรอยนะย้อนรอยไปยังต้นกำเนิดของพุทธศาสนาในเมืองไทยก็ต่างจากคือถ้าจะไปอินเดียไปแค่สังเวชีสังเวชีสถานนี่ก็ยังไม่พออันนั้นเรียกว่าเป็นตามรอยพระพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าจะตามเทียบกลับไปที่ต้นทางของพุทธศาสนาในเมืองไทยตอนนี้อย่างที่เห็นนี่ก็ประเทศศรีลังกานี่ก็คือต้นทางที่ชัดเจนเป็นแหล่งที่รักษาพุทธศาสนาแบบเถรวาทเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงพุทธศาสนาเถรวาทนี่ก็ต้องมองไปที่ลังกาเลยไม่ใช่มองไปที่อินเดียสมัยอินเดียนั้นมันยังไม่ถือว่าเป็นเถรวาทหรือถึงมีก็ถูกทำลายไปหมดสิ้นไปแต่ลังกาเขารักษาไว้ได้แล้วคงจะต่อเติมไปด้วยนะจนกระทั่งมันมีลักษณะอย่างที่เรารู้จักเวลานี้ต่อเติมก็หมายความว่าเขียนเพิ่มในพระไตรปิฎกก็มีหลายพระสูตรที่เขียนเพิ่มมาทีหลังจากพุทธกาลแล้วมีเรื่องราวสังคายนาสมัยพระเจ้าโสมมีเรื่องราวต่างๆเพิ่มขึ้นมาไอ้สิ่งต่างที่เราได้คุ้นเคยกันเวลานี้ก็มาจากลังกาเยอะเช่นการสวดพระปริตรถึงแม้จะมีต้นเข้ามาจากสมัยพุทธกาลแต่ว่าคัมภีร์หรือว่าคาถาที่สวดกันก็ไม่ว่าเจ็ดตำนานอันนี้ก็มาจากลังกาอินเดียไม่มีหรอกหรือว่าคาถาพาหุงหรือว่าชุมนุมเทวดาหรือว่าบทสวดที่คุ้นเคยกันทุกวันนี้เนี่ยชินการชินบัญชรชินบัญชรคาถาก็มาจากลังกาพระลังกาเขาเขียนขึ้นมาหลวงพ่อโตท่านก็เพียงแต่พูดมาชำระเพราะว่ามันก่อนมันเพี้ยนมันอะไรไปก็มาชำระให้ดีบางทีเรานึกว่าชินบัญชรนี่เป็นของหลวงพ่อโตนี่ไม่ใช่โน่นมาจากลังกาถ้าไม่ของดีๆก็ต้องบอกมาจากลังกาเท่านั้นแหละพระแก้วมรกตอย่างเงี้ยพระพุทธสีหิงเนี่ยบอกมาจากลังกาแต่จริงๆเมืองไทยแต่ทำให้ครั้งนี้ก็บอกมาจากลังกาอันนี้เป็นความเชื่อของคนไทยเมื่อหลายร้อยปีก่อนมันก็บอกทำ made in USA นี่ถือว่าโก้ถือว่าเป็นของแท้ทำ made in Thailand นี่คนก็ไม่ค่อยเชื่อถือดังนั้นพระพุทธรูปที่มีชื่อที่เคารพศรัทธานี่ก็อ้างว่า made in ศรีลังกาเป็นความเชื่ออย่างนั้นที่ศรีลังกานี่ก็รับพุทธศาสนามาจากอินเดียตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาศรีลังกาก็ยืนยาวมาเรียกว่า 2,000 กว่าปีเขาถึงก็เชื่อว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่ 2,000 ปี 2,600 ปีทีเดียวคือเขาเชื่อว่าพุทธเจ้าเคยเสด็จไปที่เกาะศรีลังกา 3ครั้งรวมทั้งที่ศีปาฏฐะด้วยนะเขาก็เลยบอกเนี่ยพุทธศาสนาของเขานี่มันยาวแต่สมัยมันสืบเนื่องแต่สมัยพุทธกาลทีเดียวพุทธศาสนาในเมืองไทยยาวไม่ขนาดไม่สามารถไม่ยืนยาวขนาดนั้นแต่ของเขานี่เขาว่า 2,600 ปีทีเดียวแต่ที่มีหลักฐานแน่ๆคือสมัยพระเจ้าโศกส่งพระเจ้ามหินทร์พระมหินทร์เถระซึ่งเป็นลูกชายแต่เป็นพระอรหันต์มาที่เกาะศรีลังกาก็มาที่เมืองอนุราธปุระอนุราธปุระนี่ก็เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของศรีลังกาที่ยืนยงนับพันปีที่นั่นนี่ก็มีซากมีอนุสรณ์มีสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามากมายรวมทั้งสถูปที่ใหญ่นะสถูปที่ใหญ่ของพุทธศาสนานี่เนี่ยก็ลิศีลังกาเนี่ยที่เราว่าใหญ่เป็นรองจากพีระมิดทีเดียวพีระมิดนี่อันดับหนึ่งนะในเรื่องความใหญ่สถานที่เป็นที่ที่สร้างด้วยความเชื่อทางศาสนาที่เป็นชิ้นเดียวนะพีระมิดนี่อันดับหนึ่งอันดับสองก็โน่นเจตวันเจดีย์ใหญ่มากแสดงถึงเทคโนโลยีที่ก้าวไกลมากทุกวันนี้ก็สร้างไม่ได้ขนาดนั้นถ้าหากว่าใช้เทคโนโลยีแบบของเขาคือใช้อิฐก็มีเรื่องน่าสนใจอันนึงนะที่น่าเล่าสู่กันฟังเมื่อพระมหินมาที่ศรีลังกาที่เมืองอนุรัฐปุระนี่ก็ไปพบกับพระเจ้าแผ่นดินของเขาของศรีลังกาเทวนันปิยติสสะซึ่งตอนนั้นก็เป็นไม่รู้จักพุทธศาสนาทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นเพื่อนกับพระเจ้าโศกพระมหินนี่ก็ต้องการที่จะอาศัยต้องการที่จะทำให้ต้องการอาศัยให้พระเจ้าเทวนันปิยติสสะเนี่ยเป็นผู้ที่นำพุทธศาสนาไปเผยแพร่ท่านก็อยากจะเช็คดูว่าท่านกษัตริย์องค์นี้นี่มีสติปัญญาแค่ไหนสามารถที่จะทำหน้าที่นี้ได้ไหมก็ถามว่าเจอกันก็ถามว่าต้นนี้ต้นอะไรถามพระราชาพระเทวนามก็ว่าต้นนี้คือต้นมะม่วงพระมหินก็ถามต่อไปว่านอกจากต้นมะม่วงต้นนี้แล้วมีมะม่วงต้นอื่นไหมพระเทวนามก็บอกว่ามีนอกจากต้นมะม่วงต้นนี้แล้วก็มีต้นมะม่วงต้นอื่นพระมหินก็ถามต่อไปว่าและนอกจากต้นมะม่วงต้นนี้และต้นมะม่วงต้นอื่นแล้วมีต้นไม้อื่นอีกไหมพระเทวนาก็บอกมีนอกจากมะม่วงต้นนี้มะม่วงต้นอื่นแล้วก็มีมะม่วงมีต้นไม้ต้นอื่นๆด้วยอีกหลายชนิดพระมิงก็ถามต่อไปว่าแล้วนอกจากต้นมะม่วงต้นอื่นๆแล้วก็ต้นไม้ต้นอื่นๆแล้วยังมีต้นอื่นอีกไหมถ้าเราตอบจะตอบว่าอะไรพระเทวนาพระบอกมีต้นไหนก็มะม่วงต้นนี้ไงใช่ไหมคนถามว่านอกจากมะม่วงต้นอื่นแล้วก็ต้นไม้ต้นอื่นแล้วมีต้นอื่นอีกไหมพระเทวนาก็ฉลาดนะตามทันไม่หลงไปกับคำถามก็บอกว่ามะม่วงต้นนี้ท่านพระมิงก็ถามทำอีกทำนองคล้ายๆกันว่าเนี่ยนอกจากท่านแล้วนี่มีโอรสไหมมีโอรสมีคนอื่นอีกและนอกจากท่านแล้วก็โอรสแล้วนี่มีคนอื่นอีกไหมก็มีอีกมากมาย แล้วก็ถามว่านอกจากโอรสแล้วคนอื่นมากมายนี่มีใครอยู่นี่ก็เปล่าพระเถระบอกมีก็ข้าพระองค์ไงอันนี้เป็นการวิธีการเช็คของพระมเหสีเถระที่ต้องการอยากจะรู้ว่าพระเทวนาปิยติสสะนี่มีสติปัญญาพอที่จะทำหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาหรือเป็นหลักทางด้านพุทธศาสนาไหมเช็คแค่นี้ก็รู้ว่าเป็นคนมีสติปัญญาทั้งในเรื่องของตรรกะและทั้งในเรื่องของการมีสติหรือเรื่องของความใส่ใจไม่หลงไปง่ายๆก็เลยเทศนาให้ฟังแสดงธรรมให้ฟังก็พระเทวนาปิยติสสะก็เกิดศรัทธาทีนี้ก็เลย อุปถัมภ์พุทธศาสนาแล้วก็ส่งเสริมให้ลูกชายลูกสาวไปบวชลูกสาวของพระเทวนาปิยติสสะนี้ก็คือภิกษุณีคนแรกของศรีลังกามีศรัทธาอยากบวชก็ไปเลยก็เลยไปนิมนต์ภิกษุณีจากอินเดียมาภิกษุณีอินเดียนี่หัวหน้าคณะคือพระสังฆมิตตาเถระซึ่งก็เป็นลูกสาวพระเจ้าอโศกท่านก็มาแล้วก็มาทำพิธีบวชให้ก็มีภิกษุณีองค์แรกครั้งแรกขึ้นในศรีลังกาก็ประมาณพ.ศ.300แล้วก็พระสังฆมิตราก็เอาต้นโพมาด้วยต้นโพที่อนุรัตถปุระนี่ก็ถือว่าเป็นต้นโพที่คนก็ศรัทธานับถือมากเพราะว่ามาจากพุทธคยามาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็มีอายุยืนนาน 2,300 ปีแต่ดูก็ไม่ได้ใหญ่โตนะเหมือนกับต้นโพอย่างเช่นที่เมืองแคนดี้หรือที่เมืองโคลัมโบเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเก่ามาก 2,300 ปีพุทธศาสนาในลังกาก็เจริญเร็วมากนะเพียงแค่ร้อยกว่าปีนี้ก็สามารถที่มีพระสงฆ์ที่ทรงพระไตรปิฎกได้ครบถ้วนจนกระทั่งสามารถที่จะสังคายนาพระไตรปิฎกสังคายนาพระไตรปิฎกนี่ก็นอกจากความรู้ด้านปริยัติหรือความทรงจำพระไตรปิฎกแล้วก็ต้องมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติถึงขั้นที่เป็นบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยในสังคายนาครั้งที่3ครั้งที่4นี้ครั้งที่4นี้ในศรีลังกานี่ก็จะยิงครั้งที่เท่าไหร่นี่มันก็ยังเถียงกันอยู่นะครั้งที่4หรือครั้งที่5แต่ทางลังกาก็บอกครั้งที่5นะครั้งที่4ก็ทำที่ศรีลังกาตั้งแต่สมัยพระมเหสีเถระและครั้งที่5ถึงมีการจารึกลงในคัมภีร์ไบลานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เป็นภาษาสิงหลฉะนั้นถ้ามีการจารึกไว้ก็ในครั้งนั้นก็น่าเป็นห่วงนะว่าพระไตรปิฎกจะมีอาการมีชะตากรรมอย่างไรเพราะว่าลังกานี่ก็มีศึกสงครามเยอะนะจากอินเดียใต้ในอินเดียเองก็ไม่ได้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกหลังพระเจ้าโศกเลยไม่มีการจารึกในคัมภีร์เป็นคัมภีร์ทั้งสิ้นเป็นไม่มีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งสิ้นในอินและในลังกาเองก็มีความแตกแยกกันหลายอย่างเดชบุญมีการจารึกพระไตรปิฎกไว้ตั้งแต่คราวนั้นก็เลยมีการสืบทอดกันเรื่อยมาคนไปลังกาก็ต้องไปอนุรัตถปุระแต่ไปอนุรัตถปุระแล้วนี่ก็ต้องต่อมาด้วยที่ปุรณารูวะเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองที่จริงสีคิริยานี่เป็นแต่ว่าเป็นอันดับที่สองก็น่าจะเป็นชั่วคราวสีคิริยาที่คนไปเที่ยวกัน ึ่งในความแปลกประหลาดของพระราชวังที่ไปตั้งอยู่บนเขาปีนขึ้นยากมากแล้วก็โดดเด่นอันนึงก็คือภาพนางอัปสรเขียนมา 1,500 ปีแล้วตรงหน้าผาก็ยังสวยยังชัดอยู่ยังดีที่ลงเหลือมา10กว่าภาพไปคราวนี้เขาก็อนุญาตให้ได้ไปถ่ายรูปนะก็ยิ่งได้เห็นนะความสดความสวยมากขึ้นแต่ถ้าจะพูดถึงเมืองไทยแล้วนี่พุทธศาสนาเมืองไทยแล้วนี่เราก็ต้องไปที่ปุรณนรุวะเพราะว่าอยู่ร่วมสมัยกับพระเจ้าสมัยสุโขทัยปุรณนรุวะนี่เมืองหลวงเขาเป็นเมืองหลวงได้300ปีเท่านั้นแล้วแต่ว่าหลายๆอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาก็มีอิทธิพลต่อสุโขทัยมากเช่นพระอัฏฐารถที่สุโขทัยนั่นก็เชื่อมาจากวิหารลังกาดีลกที่ปุรณนรุวะแม้กระทั่งสถาปัตยกรรมหลายอย่างก็เชื่อไปมีอิทธิพลต่อสุโขทัยอันนี้ที่โดดสิ่งที่โดดเด่นอันหนึ่งของปุรณนรุวะนี่ก็คือพระพุทธรูป4องค์เป็นพระพุทธรูปหินที่เขาเรียกว่ากัลวิหารแต่เดิมคงจะเป็นมีวิหารครอบอยู่แต่ว่าเมื่อมาถึงยุคปัจจุบันก็หลังคาอะไรก็ไม่เหลือแต่พระพุทธรูปหินซึ่งสวยงามมากเป็นพระพุทธรูปนั่งแล้วก็ยืนแล้วก็นอนพระพุทธรูปนั่งก็มีอยู่2องค์องค์ใหญ่องค์เล็กสวยงามที่คนยกย่องมากคือพระพุทธรูปยืนซึ่งก็ยังตกลงกันไม่ได้ว่าเป็นรูปพระอานนท์หรือเป็นรูปพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นรูปยืนพระพุทธรูปยืนที่อยู่ข้างๆกับพระพุทธรูปปางปรินิพพานแต่เชื่อน่าจะเป็นพระพุทธรูปมากกว่าไม่ใช่พระอานนท์เป็นอยู่ในท่าที่ยืนกอดแขนถ้ามองแบบเราก็เหมือนคล้ายเดินจงกรมนะมองแบบไทยก็เหมือนเดินจงกรมจะเรียกพุทธรูปปางจงกรมก็ได้แต่ว่าเขาเรียกทางลังกาเรียกพระพุทธรูปปางลำพึงพระพักนี่สงบมากมีรอยยิ้มที่สงบบาทหลวงชาวอเมริกันคนหนึ่งชื่อโทมัสเมอร์ตันซึ่งเป็นคนที่สนใจพุทธศาสนาสนใจเต๋าแล้วก็รู้ลึกมากในเรื่องศาสนาคริสต์เนี่ยมาเห็นครั้งแรกเมื่อ30กว่าปีก่อนนี่ก็ตะลึงเลยมองว่าเป็นพระพุทธรูปที่สงบเรียกว่าเป็นเลิศกว่ารอยยิ้มของพระพุทธรูปองค์นี้นี่เป็นเลิศกว่ารอยยิ้มของโมนาลิซาสิคือรอยยิ้มของโมนาลิซานี่มันเป็นรอยยิ้มที่มันทำให้เกิดความกังขามีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงแต่รอยยิ้มของพระพุทธรูปปางลำพึงนี่เป็นรอยยิ้มแห่งความสงบเป็นความแจ่มแจ้งรอบรู้ในสรรพสิ่งแต่ก็ไม่แล้วก็ปล่อยวางไปพร้อมๆกันไม่มีอาการผลักไสสิ่งใดเลยคือเรียกว่าเป็นรอยยิ้มของโลกวิทูโดยแท้เป็นผู้ที่รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้แล้วรู้โลกแล้วก็ปล่อยวางไม่ปฏิเสธไม่ผักใสสิ่งใดยอมรับทุกอย่างเป็นทั้งความเจ้าผู้แบบเราคือมีทั้งเมตตาและอุเบกขาไปพร้อมๆกันวัสมาตันตอนที่ไปนี่ที่นั่นก็ ยังเป็นป่าอยู่เลยนะไปแล้วก็สงบมาก็นั่งภาวนาอยู่หน้าพระพุทธรูปองค์นี้อยู่นานทีเดียวแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นสุดยอดของศิลปะเอเชียทีเดียวเนี่ยที่สะท้อนถึงความรู้แจ้งและความสงบความพิสุทธิ์ถึงบอกว่าเป็นเลิศกว่าโมนาลิซาเพราะโมนาลิซาเนี่ยมันสวยในทางโลกแต่ว่าพระพุทธรูปทั้งสี่องค์นี้ให้ความรู้สึกดิ่งสงบในทางธรรมแล้วก็ทำให้เป็นเข้ารางรับรู้ว่าเนี่ยผู้ที่เป็นพุทธะผู้ที่บรรลุธรรมแล้วเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติอย่างไรได้เคยไปครั้งแรกไปชมการวิหารครั้งแรกนี่ก็เมื่อสัก20ปีที่แล้วตอนนั้นก็ยังไม่มีการพัฒนาอะไรคนก็ไม่ค่อยได้ไปเท่าไหร่เราก็ไปที่นั่นยามเย็นแดดร่มลมตกก็รู้สึกได้ดื่มด่ำถึงความสงบนะของบรรยากาศแล้วจากพระพุทธรูปองค์นั้นมากไปอีกครั้งหนึ่งปี32ก็รู้สึกแบบเดียวกันแต่พอไปครั้งที่3ปี48บรรยากาศเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าคนเริ่มเยอะขึ้นคนมาเขาก็ไม่คิดที่จะมาสัมผัสกับความสงบแต่คิดที่จะมาดูของแปลกประหลาดมากกว่ามีหนำซ้ำมีการสร้างหลังคาบังหลังคาก็เท่ากันกันฝนและกันแดดซึ่งมันไม่เข้ากับพระพุทธรูปเลยก็เลยเสียบรรยากาศไปครั้งใหม่นี่ก็คนก็เยอะนะแถมไปตอนแดดร้อนๆตอนบ่ายๆร้อนนะการที่จะนั่งภาวนาก็ทำไม่ได้สะดวกเว้นแต่เป็นนั่งอยู่ใต้ร่มไม้แต่ว่าถ้าเพ่งพิจารณาจริงๆนะก็ยังรับรู้ได้ถึงความสงบนะก็น่าสัจจันนะว่าก้อนหินนะก้อนหินแกรนิตนะซึ่งมันเป็นหินที่หยาบกระด้างแต่ว่าสามารถจะสลักให้เป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่อ่อนช้อยที่สามารถจะน้อมใจเราให้สงบทำให้น้อมใจเราให้ปล่อยวางได้ทำไมหินที่แข็งหินที่กระด้างนะถึงสามารถที่จะเนรมิตให้เป็นพระพุทธรูปที่สามารถที่จะพาใจของเราให้พบกับความสงบได้สามารถที่จะดึงเอาคุณสมบัติพลังบวกของเราออกมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์แต่ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าพระพุทธรูปนี้เนี่ยสามารถจะเกิดขึ้นได้จากวัสดุแม้กระทั่งที่หยาบที่สุดเช่นก้อนหินหินแกรนิตพระพุทธรูปนี้ไม่ใช่ว่าจะเนรมิตหรือสร้างขึ้นมาได้จากทองหรือจากวัตถุที่ล้ำค่าเท่านั้นแม้กระทั่งวัสดุที่หยาบที่แข็งที่กระด้างที่ดูเหมือนไม่มีคุณค่าก็สามารถที่จะเนรมิตให้กลายเป็นพระพุทธรูปที่งดงามได้อันนี้คงไม่ต่างจากมนุษย์เรานะไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นคนที่มีจิตใจหยาบช้าจะมีคนที่หยาบกระด้างคนที่เห็นแก่ตัวคนที่มักมากหรือเป็นโจรเป็นผู้ร้ายนะก็สามารถที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ไม่ควรคิดว่าเนี่ยเฉพาะผู้ที่เป็นพระนะหรือว่าผู้ที่มีการศึกษานะมีอยู่ในวรรณะสูงผู้คนชนชั้นสูงท่านที่จะ เข้าถึงธรรมจนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแม้แต่ทั้งโจรอันธพาลผู้ร้ายคนที่จิตใจอยากกระด้างก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองนะจนกระทั่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้อันนี้มันก็จะนะมันก็จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจเราให้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่มันเป็นคุณลักษณะสากลที่สามารถบังเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ชายผู้หญิงก็ทำได้ไม่ใช่เฉพาะพระฆราวาสก็ได้ไม่ใช่เฉพาะผู้ใฝ่ธรรมแล้วทั้งโจรอย่างเช่นองคุลิมานหรือว่าคนที่ดื้อยากสอนยากอย่างพระชันนะที่ต้องถูกพรหมทัณฑ์นะพรหมทัณฑ์คือว่าพระคณะสงฆ์ไม่คบค้าสมาคมด้วยเพราะว่าดื้อด้านมาพระพุทธเจ้าก่อนที่ปรินิพพานก็ฝากพระนนท์ว่าให้สงฆ์นี้ลงพรหมทัณฑ์พระชันนะพอพระนนท์เสร็จกิจที่พุทธปรินิพพานเสร็จปลงพระศพเสร็จก็ไปเมืองโกสัมพีโกสัมแล้วก็ไปบอกพระชันนะว่าเนี่ยโดนลงพรหมทัณฑ์แล้วพระชันนะก็ไม่รู้ว่าพรหมทัณฑ์คืออะไรถามว่าพรหมทัณฑ์คืออะไรพอพระอนุนอธิบายตกใจช็อกเป็นลมเลยแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็สำนึกตัวที่โดนพรหมทัณฑ์เป็นคนดื้อถือว่าเป็นคนสนิทของพุทธเจ้าพาพุทธเจ้าออกบวชเป็นสหชาติบวชมานานไม่ฟังใครทั้งสิ้นดูถูกพระด้วยกันหาว่าอ่อนพรรษาอ่อนประสบการณ์แต่พอโดนพรหมทัณฑ์เข้าก็สำนึกตัวได้ก็ทำความเพียรจนทำบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์นี่ถ้าเราดูเรื่องราวในพุทธกาลนี่ก็รู้แล้วแต่ก็มีคนมากมายหลายประเภทมากคนที่เห็นแก่กินคนที่โง่คนที่เป็นฆาตกรเป็นผู้ร้ายแต่ว่าก็สามารถบรรลุธรรมได้ก็คงเหมือนกับที่วัสดุทุกชนิดนะไม่ว่าเป็นทองเงินเพชรหรือว่าเป็นหินเป็นเปลือกเป็นโครนเป็นเลนก็สามารถที่เอามาสร้างพระพุทธรูปที่งดงามได้สมพระบุตรลานี่ก็เอาโครนนะเอาหินเอาเลนเนี่ยมาวาดเป็นพระพุทธรูปได้สวยงามคือพระพุทธเจ้านี่แม้ว่าจะเป็นที่เราถือว่าสูงส่งนะแต่ว่าในพุทธศาสนาเราก็ไม่รังเกียจที่จะเอาวัสดุใดก็ได้มาทำให้เป็นพระพุทธรูปแม้จะเป็นดินเป็นโคลนเป็นเลนถ้าทำด้วยศรัทธาแล้วก็ทำด้วยใจแล้วนี่ก็สามารถที่จะกลายเป็นพระพุทธรูปหรือว่าภาพที่งดงามได้ที่นำศรัทธาผู้คนอันนี้ก็น่าคิดนะว่าช่างนี่เขาสามารถที่จะสลักสลาวเปลี่ยนหินที่กระด้างลืมบอกไปว่าพระพุทธรูปนี้สลักจากหินที่เป็นหน้าผานะเป็นสลักจากหินหน้าผาเนี่ยสูงก็ประมาณสัก10 เมตรได้ทางนี้เขาสลักได้ยังไงนะหินที่กระด้างหินเกลื่อนมันแข็งอยู่แล้วแล้วมันก็ดำไม่สวยแล้วสามารถจะสลักให้กลายเป็นพระพุทธรูปที่งดงามได้ก็ทำได้อย่างไรเคยมีคนถามไมเคิลแองเจโลเนี่ยสลักภาพดาวิด หรือสภาพสวยงามที่ลือชื่อต่างๆได้ไงเมื่อคนมีชีวิตเดี๋ยวพระภาพดาวิดนี่มีชื่อมากเมื่อคนเลยนะมันมีเลือดมีเนื้อมีเส้นเอ็นไมเคิลจาโลเขาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรเขาเพียงแต่เห็นเขาจินตนาการเห็นภาพอยู่ในหินภาพคนก็ดีภาพคนที่เขาต้องการสลักเนี่ยอยู่ในหินเห็นภาพอยู่ในหินเลยสิ่งที่เขาทำก็คือว่าสลักเอาส่วนเกินออกไปนะสลักเอาส่วนเกินออกไปมันก็เหลือแต่ประติมากรรมนะที่เขาจินตนาการหรือว่าเห็นเป็นนิมิตขึ้นมาเขาไม่ต้องล่างเลยนะเขาเห็นมันอยู่ในหินแล้วเขาเพียงแต่เอาส่วนเกินก็เอาหินส่วนเกินออกมามันก็กลายเป็นภาพที่เป็นประติมากรรมที่งดงามได้คิดว่าช่างที่ปุรณระวะก็เช่นเดียวกันก็คงเห็นพระพุทธรูปอยู่ในหินอยู่แล้วล่ะอยู่ในเนินหินสิ่งที่ทำก็คือสลักเอาส่วนเกินออกมาสิ่งที่เหลือคือพระพุทธรูปที่งดงามนั่นคนเราจะว่าไปแล้วนี่ก็ไม่ต่างกันนะคนเราจะเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยบานได้เนี่ยก็เกิดจากการที่เราสลักเอาส่วนเกินออกไปสลักเอาส่วนเกินส่วนที่ไม่ใช่พุทธะออกไปเช่นความโลภความโกรธความหลงความยึดติดถือมั่นอุปาทานทั้งหลายเมื่อเอาอวิชชาออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัญญาเมื่ออสลักเอาอุปทานต่างๆเลยเพราะอัตวาทุปทานความหลงความยึดมั่นว่ามีตัวตนทิฏฐุปทานความยึดมั่นในทิฏฐิความเห็นกามุปทานความยึดติดถือมั่นในกามในความสุขทางกามรวมทั้งศีลปตุปาทานความยึดติดถือมั่นในข้อวัดหรือในรูปแบบพิธีกรรมว่าจะทำให้หลุดพ้นได้หรือยึดมั่นเพื่อหรือยึดมั่นเพื่อสนองปนเปื้อกิเลสของตัวเมื่อสิ่งเหล่านี้ออกไปนะความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ปรากฏอิสรภาพก็เกิดขึ้นได้ต่อไปแล้วนี่สำหรับท่านที่ท่านบรรลุธรรมนะท่านก็พูดอยู่เสมอว่านิพพานเนี่ยปรากฏอยู่กับเราตลอดเวลาแต่ที่เราไม่เห็นก็เพราะว่ากิเลสมันครองใจหรือว่ากิเลสบดบังอวิชชาบดบังซึ่งทำให้เกิดความยึดติดถือมั่นทำให้ไม่สามารถเห็นโลกตามความเป็นจริงได้นิพพานไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องไปถึงเพราะว่าปรากฏแสดงให้เห็นอยู่แล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าเอาวิชาออกไปเหมือนกับคนที่เห็นโลกมันดำเพราะว่าใส่แว่นดำเห็นโลกมันแดงเห็นโลกมันเขียวเพราะว่าใส่แว่นแดงสายแว่นเขียวไม่สามารถจะเห็นโลกว่าแท้จริงมีสีสันหลากหลายได้สิ่งที่ต้องทำก็ไม่มีอะไรนอกจากถอดแว่นออกเพราะแว่นมันควรคือสิ่งที่บดบังคือส่วนเกินส่วนที่ทำให้บิดเบี้ยวออกไปเมื่อเราออกไปก็เห็นโลกตามความเป็นจริงเมื่อเอาอวิชชาออกไปก็เห็นว่าโอ้ที่แท้ก็นิพพานก็ปรากฏอยู่ข้างหน้าแล้วที่จริงไม่ต้องถึงขั้นบรรลุธรรมขั้นสูงหรอกสิ่งที่เรียกว่าความสุขที่ควรปรารถนาคนที่ว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเยอะๆต้องมีโน่นมีนี่ต้องมีทรัพย์มีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีอำนาจต้องมีมากขึ้นเรื่อยๆถึงที่มีความสุขและต้องมีมากกว่าคนอื่นถึงจะสุขไ แต่จริงแล้วเพียงแค่ลดแค่ละเท่านั้นแหละมันก็สุขได้แล้วนะแค่ลดละความอยากลงไปก็สามารถจะมีความสุขได้ง่ายถ้าไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นนะก็จะมีความสุขได้ง่ายถ้าวางอดีตนะวางอนาคตลงไปอยู่กับปัจจุบันก็จะมีความสุขได้ง่ายแล้วความสุขในพุทธศาสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการลดการละนะความสุขทางโลกนี่เกิดจากการมีการได้การเอาต้องมีเยอะนะแต่มีเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขต่อเมื่อรู้จักลดรู้จักละเริ่มจากการละสิ่งของด้วยการให้ทานเริ่มแล้วตามมาด้วยการบรรเทาโลภะโทสะโมหะด้วยการรักษาศีลไม่ปล่อยให้ใจถูกครอบงำด้วยโลภะโทสะโมหะจนกระทั่งไปเบียดเบียนคนอื่นเกิดเรื่องเดือดร้อนใจตามมาตามมาด้วยการลดละความโกรธความเกลียดด้วยการบำเพ็ญภาวนาให้ใจสงบมีเมตตาจนกระทั่งลดละไอ้ความยึดติดถือมั่นในตัวตนหรือเรียกว่าลดละตัวตนก็ได้พูดง่ายๆในความสุขก็เกิดขึ้นมาเองนั่นการที่คนเรานี่จะพัฒนาจิตใจจนกระทั่งมีความสุขแล้วเข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเพียงแต่เอาส่วนเกินออกไปเอาส่วนที่มันเป็นข้องขัดออกไปก็จะจิตใจก็จะงดงามจิตใจก็จะพบกับความสะอาดความสว่างความสงบเองอันนี้มันก็เป็นถ้าเราพิจารณาสิ่งที่เราสิ่งที่ปรากฏเห็นต่อข้างหน้าเราเนี่ยอย่างเช่นพระพุทธรูปที่กล่าววิหารนี่ก็ได้ข้อคิดในทางธรรมะเยอะมากนอกจากความสงบนะที่ได้ซึมซับจากพระพุทธรูปแต่คนส่วนใหญ่เวลาเห็นพระพุทธรูปแบบนี้ก็คิดนึกแต่ว่าอยากจะได้โน่นได้นี่ไปอธิษฐานขอโน่นขอนี่ทั้งที่สิ่งที่ดีกว่านั้นนี่พระพุทธรูปก็มีให้กับเราอยู่แล้วนั่นคือความสงบใจนั่นคือธรรมะนะที่จะได้ที่เปล่งประกายมานะจากพระพุทธรูปแต่คนมักจะมองไม่เห็นธรรมะจากพระพุทธรูปมักจะนึกอยากจะได้โน่นใดนี่ก็นับว่าเสียโอกาสปรนรวาสก็เรียกว่ามีเพชรงามที่การวิหารนี่แล้วก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเรียกว่าเป็นศิลปะที่โดดเด่นที่สุดของปรนรวะที่ยังเกือบจะสมบูรณ์แบบนะไม่ว่าสมบูรณ์เลยก็ได้เพราะไม่มีส่วนไหนถูกทำลายเลยนอกจากวิหารนอกจากหลังคาที่สูญหายไปแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ความสมบูรณ์ของศิลปะนะแต่ว่ายังสะท้อนถึงความสมบูรณ์ทางธรรมที่สื่อได้จากพระพุทธรูปด้วยก็ไล่ฟังกันท่านี้ก่อนกับพระพร้อมกันอังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวัตตาธัมโมตัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ